neked. És érzed, hogy fáj, de kell, hogy várj. Mert múlik a szerelem és régót már. Ments meg, kérlek, hogy eldobnál viszlát. Nézd meg, itt hagytál, többet értél egy mámornál. Nem lesz finomabb a csókodnál. Szerettem, ha nekem bókodál. Veled érzem jó, sokkal kimondatlan szó. De csak én láthatlak a szívemmel. Ha nem szólsz meg, se kell kérdezzem. Mert itt vagy mindig, mindenkor a legszebb csillag az égbolton. A legszebb imád a lelkemnek. Tiszta szívből szeretlek. Vele érzem, egész vagyok.